ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ذي حادثات زمان گر نجات میں طلبی درود گوب جمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنات به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قرآن پاک دو سوره مبارکه یک آیه این موقع تلاوت کنید. گذشته هفتهانی که یک و دو جمعی که شمع محضر و مجلس حاضری توفیق حقیر حاصل نبود، مناسبت های آهفته و ایام ائمہ محترم موقع نماز جمعہ ہاشمی دیما حتما بیان کتا گیا و مسائل روز و مناسبت های ایام و سال و ماه و مسائل سیاسی و مذهبی مطرح کتا گیا. از گذشته موضوع بیان ایام ربیع الاول که بعد از ربیع الاول ربیع الثانی نبی مکرم اسلام علیه السلام ولادت با سعادت و نبی اکرم علیه السلام پیدایش که علمی تنگین و مختصرین دائره تها عموما ولادت با سعادت تعبیر برای پیدایش حضرت استعمال کنگ بی و جهان بشریت میلیونها مولود و زائده و فرزندان انسانی که به دنیا آمده اند در میان آیان یگانه فردی که در جهان برای صفت مولود مسعود اطلاق کنگ بی استعمال کنگ بی شخص شخیص جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. کلمه مسعود هم که سعادت معنای مروجی طفل مکتب و شاگرد دانش آموز کلاس اول و دوم همزان که سعادت به معنای خوشبختی و سعادت مندی و نیکبختی. چون رسول خدا علیه السلام نه تنها وقت سراپا پیکره سعادت و سعادت مندی و خوشبختی و نیکبختیت آیه وجود نازنین برای تمام عالم و برای کل جهان مخلوقات نه تنها عالم انسانیت بلکه برای تمام عوالم و تمام جهان ها اگر جهان یکی یا لکی انت برای تمام جهان ها برای عالم انسانیت برای عالم فرشتگان برای عالم جنان برای عالم گیاهان و نباتات برای عالم طبیعت و نظام طبیعت کلن برای منظومه شمسی و خورشید برای آسمان ها برای زمین ها برای عرش برای فرش برای جاندارا برای بیجانا برای شمس و قمر برای جن و ملک برای انسان و غیر انسان نبی پاک علیه السلام وجود ناظرین چه قبل از پیدایش چه بعد از پیدایش چه حالانکه بعد از رحلت و وفات رسول خدا علیه السلام سراپا سعادت مندی و نیکبختی و خوشبختی. نزائی قیمین شخصیتی که در ربیع الاول عام الفیل به دنیا یاد آئی مولود مسعود و آئی پیدایش ولادت با سعادت. چرا که قبل از آئی تشریف آوری در ای عالم دنیا در هنچی زلالت و گمراهی انواع و اقسام فساد ها مبتلا و گمراه است که آیانی مروشگین محیط و زندگی تا که مردم متاخل مثقف متمدن با شخصیت حساب کنند شاید برای اتنی اشخاصی که واقعا مثقف و متمدن و انسان های با شخصیت ها آینی دیما کہ بہمی حالات دور زمان دلالت و گمراہی ہے قبل از بعثت رسول خدا علیہ السلام و در دوران ولادت و قبل از دوران ولادت باسعادت پیغمبر علیہ السلام حالات بد و بدبختی آئی کہ جہان در آیاں گرفتار و مبتلات آنی عنوان کنگ و نام گرگ برای انسانیتا مایہ ننگ کہ قرآن عظیمی بھی ایک تعبیر خلاصے کا فرمانی سورہ آل عمران تا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنَا اے مردم شما قبل از اسلام قبل از تشریف آوری معلم اسلام استادی کے درس مسلمانی برائے جامع اسلامی داد بخصوص شما مردم مدینہ کہ بے علت جہانگردی و مسافرت ہائی گوناگون و تنوع ہائی کے در زندگی شما وجود داشت و ہم نشینی و مصاحبت و ہم جواری و ہم سہائی کہ شما را گو کسانی ہستک وطا اہل کتاب شوش در مدینہ یہود مدینہ کے آیا وطا بے حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نسبت داد وطش پائبند تورات قرار داد وطش عالم بہترین بزرگترین دانشمند زمان قرار داد شما حالت ایم خراب و بدبختیه گد چه برسی به مردم سائر جزیرت العرب و سائر مردم دنیا مردم ایران آزمان مردم روم آزمان مردم اتیوفی و حبشه آزمان مردم مصر آزمان مردم قاره های افریقای آدور زمان و سائر گوشه های دنیا مشرکین عرب که مردم مکه تن تو جاهل مطلق و هیچ گونه علم و دانشی بهره آنها نیست آیان در کنار شما مردم مدینه الله تعالی فرمانی کنتم علی شفا حفرت حتی شما که تا اندازه با اهل علم و دانش ها بودی زمانه که آیا سنگ علم و دانش مندی یهودا بسیار نگجات و آیان نند فادای و هستا و بعد هم به شام و روم و جاها دیگا سفر و کتو از تجربیات و گفتگو کو و از علم و هنر صحبت بود در میان شما خدا تعالی فرمانی که من شم حال مراقبتون و من شم واقعیت برا مردم بازگو کنو که شما چطورتی و شما در چه حال بدی گرفتارتی کنتم علی شفا حفرتن شما بر کنار یک قدیو یا کلی فرتگاهی قرار گرفته گتی که کافیت شما یک ذره دیگه آدم تر بروی هنچین فرتگاهی تا هنچین جهلین قدی تا غیر دریایی جهلی بلکه خشکی هنچین چاہی تا چاہی تا شما کبت گتی سرنگون بت گتی که آچات ہے تو کا آتش جہنم روشن آئی نزدیکت که شما این جہنم قدو چالو چاہو پرتگاہ تا رستے جتی کافیت کے بیگ غلی بھی ایک کمکی لرزی تکانی شما دیگوی شما سرنگونی آتشتا بسوٹی از بین بروی فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا خدای ذوالجلال بھوی تصیر ای پیامبر بزرگوار علیہ السلام شما را نجات جاشی آتش اسیا بزرگترین سعادت چی بودنی کہ انسان سے جہنم آتشا نجات پیدا بودنی اگر فردی شما تصور کنی که هفت اقلیم ای روی زمین پادشاه مقتدر و تام الاختیار بلا منازع پادشاه بری و حتی هزاران سال هم عیاشی و حکمرانی تام الاختیار حاکمیت آیا دیگ بری ولی آیا عاقبت قرار اشی بری که آیا زندگها آتشی تا بسو چند تو آیا سرتا پا بن بگری سندی پیما آئی وجود شلور بھی بسوچی آئی ای پادشاہی و آئی ای اقتدار و آئی ای دولت آئی ای سرمایہ آئی ای زندگی و آئی نام نمود عاقبت کے بھی ای جہر و بدبختی منجر بھی بخاکستر شدن و آتش گرفتن آئی ای پادشاہی چی ارزش داری برا پس ہما پہ انکی قرآن سورہ بقرہ تا فرمائی کہ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز هر کسی که از آتش دوزخ نجات دیگ بود و در بهشت داخل کنگ بود فقد فاز یقینا و حقا بزانی که آئی کامیاب بود کسی که چه جهنم رستگار کنگ بود بهشت برگ بود یقینا آئی چی بود آواز رستگی منی فهمو گی باز گوشا قسمتا آواز بلند بود زیاد صافنه ولی شما نزدیکی متوجه من چی گوشه بگم نه من با دیوار حبر کنم فقط فاز قرآن فرمانی اللہ فرمانی یقیناً تحقیقاً قاد بمانا بتحقیق فقد فاز بتحقیق آئی کامیاب ہے اس کامیابی بے داشتن مال و ثروت نہیں کامیابی بے نام و نمود و عزت و عظمت و حشم دنیا نہیں کامیابی بے خوشگزرانی و عیش و لذت دنیا میں ہے کامیابی بے دنیائی مقام و فست و مرتبہ و حکومت و قدرت نہیں خدا عزوجلال فرمانی کی کامیابی حقیقی اشیاء کے انسان بعد از مردان چھ جہنما حفاظت کے نگ بھی نجات دیا گی بھی وہاں بہشتہ برگ بھی زحزحہ عن النار از جہنم دور دارگ بھی و ادخل الجنہ و بہشتہ داخل کے نگ بھی تو برگ بھی فقادت پس تحقیق فازہ ای کامیاب رسول اکرم علیہ السلام حدیث تا فرمانی کہ منی مثال خدایا با ہدایت نور ایمان من رہ رہا تھا اسلام تعلیمات و درسہائے اخلاق اسلامی و مسلمانی و صفائے عقیدتی و اخلاقی و عملی و معاملات و خرید و فروش و زندگی اجتماعی و معاشرتی منی مثال با دستورات و شمع مثال در نفهمیدن و در توجه نکردن به منی حرف و سخنان مانند کسی اینکه آتش ظاهری روشن کن چراغی بندن شمعی روشن بی معمولا شب موقع روشنایی و شمع و چراغ دور برا مختلفی حشرات پروانه مور و مگس پشه و پروانه دور ای روشنی همین روشنایی گندن جمع بی خبر از اشی که این نور و این روشنایی که ظاهره در شب تاریکی یک هاو تهاری تا روشنی که تابش که این بیچارگی پروانه و این حشرات پرنده و غیر پرنده به همین نور فریفته با به این روشنایی فریفته با غافل از اشی که این روشنایی نزدیک بود برای خطرناکی چه دورا چه اشی نورا استفاده کنن مشکلی نداری ولی نزدیک بودن با ای روشنایی و نزدیک بودن با ای آتش و ای شمع و ای چراغ چه نتیجه ببار یاری برای ای پروانیان برای ای حشرات نتیجه خوب یا نتیجه بد که درست سوچن تو از بین روان حضرت ای دنیا ای زندگی مثال همی پنداتا کہ یہ دنیا بہت ہی ظاہری آرائش ہو ظاہری آرامش ہو ظاہری سطوت ہو ظاہری اقتدار و قوت و طاقت ہو ظاہری مرتبہ و پست و مقام و ریاست ہو جاہ و مرتبہ و منزلت ہو ظاہری عیش و نوش و لذت ہو یہ بمنزل ہما شمع شب چراغ ظاہری نور و روشنائی ہے کہ انسانانا آئی روشنائی اتنی مگر ظاہری لہذا جذب کیا یکی گندے مست ہو دیوانہ و مست ملنگ مقام و قدرت ہیں یکی با پستا جان دن تو فدائی کم بتا یکی رسیدن میں یک ریاستی آمادہ خودکشی حتا و تمام تغاپو و تلاش سوانہ روزی انسان ہا برای ای اسباب دنیا فراہم کنے گئے چون ای چیز ظاہر دنیا شیرین ہے الدنیا حلوت خضرہ حضرت فرمانی که دنیا به ظاهر شیرین و ظاهر آیه سرسبز و شاداب ہے شما تلخ تعمیر درختان دیتا چو تو سرسبز ہے همین درخت جور زانی بلو چو شما جندی سرسبز یا نه گل وقتی دیدن گلی چطور این گلی زیبا این آب گلی که فارسی گوشن گل محمدی یا گل سرخ ما شمایی گوشن خیلی زیبا این گلی داری هر حیوانی که ای شعور هسته ایشی تلخیه و تجربه ایش بود تک ایشی بوی چنزان تک ایشی تا خطر ها براما نزدیکی نرو بچه ایشی که دپی بچن یک دوره یه شهر داره، یه شهر من تلفنی گوش که شما پچی جور کشی افضاها سبز توگا، درخت های مفیدی پچی نکشی، درخت های سایداری پچی نکشی، جواب معقولی دادی. گوشتی فلانی ما از دست این مردم زله و عاجز هم، هرچی گوشی نه شما تی احشام و دام و تی پس و اولاغ و دیگه گوک و گاو و سپندان رها مکنی باز شهر توگا، ما رو تی فضاها سبز جور بی شما بلوار با فضای سرد رونقا اشاره چند برابر بکن. کسی به این حرف ما گوشی شنوا نہیں، اب این درخت تو گوشه درست ما بکشیں شد سود منتر ببن برای ما، ولی هر درختی که ما کشتا تجربه این کتاشام پسا ما رہتگا وارتگن میں زحمت برباد گوکا مان کب تک وارتگن تش صاحب ہماری بی التفاق دن کی توجہ نہ کرنا کہ اس احشام ویل بن سم میں شہر ہے ایت ظاہری رونقی کے شہردار گوتی مجموعہ و زیر مجموعہ در تلاش آئی ہیں و وظیفی ہمشی ہیں و از بیت المال و از درآمد و عوارض و ارک جبین و کد یمین ما مردم ای زحمت متحمل بھی و تی پسا نداری و تی گوکا نگهداری نگان شام ما نبچن ای فضای سبز از بین برا، بس فائده نداری که ما آن نو درختانی که تو پیشنهاد دهی، گرچه پیشنهاد همایی واقعی ولی ما صرف ما نهی کار ما بکنی و جور درختی که همی حیوان هم خدا شعوری داتا درکی داتا که این جورا با این که آیه گل ظاهرا زیبایی ظاهر فریبه آئی برگ خیلی سبز و شادا با، ولی حیوان بی زبان همشی نزدیک نرو چون به نحوی خدایا القا کتشی قلب تها الهامی کتک ایت براتو سم کشندهی سم قاتلی اگر ای برگ سبز تو گره از بین روی میره و بی این ترتیبا با ای جو رحت دقل میں ای بلوار و فضای سبز حفظ با. دنیای مثال ہم جو رہے گی، دنیای اشادابی و سرزبزی و ای دنیای آمالی کے خلاف رضای خدایا یا حرکات ایک انسان بے آخرت ویرانی طرف آبر اندر دنیا آیا و انسان نفسا لذیذ و پسندیدہ معلوم با آنی حالت ہم حالت جو رہے گی و انسانی کے آیا نی ظاہری سرسبزی و شادابیا گرفتار بھی تو آنی مسمومیت طرف توجہ نگا و آیا نا ارتقاب کن اپنی آمارا کہ ظاہرا نفسا وشرن آیا نا انجام دا. اسی در واقع چھے جانور و بی زبان و گا و دام و دد و گوسفند ہم چھے احشام و دام ہم آئی کم شعور تیر و نادان ترین. حضرت فرمائیں کہ دنیا شیرین ہے، دنیا سرسبز ہے، ولی بیچاری کہ آئی ظاہری سرسبزی و شادابی کہ در واقع حقیقتا پر از تلخی ہے شمارا بوت فریب مدہ. فرماتی مثال مردمانی و منی مثل ہما آتشی ہیں کہ روشن بودا بازی ظاہری روشنائی گندن ای دنیا ہے، ان ہما آمال رونقا گندن دنیای ایش و ایاشی و لذت اندوزی و فریب کاریانی آئی نیمگا روان و منا خدا رہ داتا کہ ما مردمانا نجات دیں. تو اشان وقتی که نزدیکی بروا سوچند مثل همه پروانه یا اگر دورا دورا اگر از این دنیای استفاده بیوی به نحوه، یعنی همه پیمی که خدا گوشتا شریعت آئین چهارچوب دا از دنیای امکاناتی که خدا برا انسان فراهم کن جائزی استفاده بیوی، این به منزله همه دورا دورا از نور شب چراغ و نور شمع در شب استفاده کرنه که اشکالی نداری انسان و تی روچه تیلان کدن و تی راها روشن کے اندر شب تاریخا ہو تو راہ گندی کے برو دن تمہیں بنزل مقصود برسی. اما یہ اگر آ شخصی کے چراغ و کندی نہیں بدا سن تو راہ رو بجائشی کے چاہی نورا برا راہ رو گا استفادہ بکا و تی دستا آ کندی رو چراغ ہے تین سرا آہن سرا آئیے تیتل سرا بالا ایر بکا یا آئیے کندیل ہے شیشد سرا داگین دستا ایر بکا چھ نتیجے گندی دستی سچی یا نسچی بدا. این مسلمان چه دنیا یا اسبابا به صورت جائز به اندازه همه روشنائیه که وقتی دنیایی امور تاریکی دعوتا به یک مرحله سر بکن استفاده بکن اشکال نداری، اما بیش از حد وقتی انسان حریص بی و هندی این نور داره چیزی است. ما هر چی با این نور نزدیکتر و این دنیا این نور روشنایی این کندیله شاید بیشتر من داره اندوز و هر چی که نزدیکتر بوان بی حرارت و گرمایش ای گشتر جنان که و هر چی که و تا گشت شر نزدیک کن گوه یا دوکی نتیجه چی بی سوچی تو آتش گیری از بین رو مخصوصا اگر کوره کلی تا ای آتش روشنه و ای شخص لوچی که برو همه نور و روشنایی فریب بدن آیا کسی داخلی من رو من راحت درو گشته چه نور استفاده کنو آیا یک چاله تباهی و سوزنده تا گر تو گرفتار بی تو آتش گیری تو خاکستر بی و من به منزل کسی ہوں که از پشت یه شخص روگم به طرف یه آتشا من زانو کسا از نادانی و همین ظاهری روشنایی فریب وارتا و تا دور دیان من چه پشتا این کمر بندا آن نسپیل بنده جاها آن شلوار بند جاها کمره من چه پشتا دست جتا گفتا منشین و رکشون آه زور جاها آتش نیمگ روگا ما آیه زور جاها آتش نیمگی بکشون پیغمبر علیه السلام فرمائے آیه که منی نیمگ یه درگردی نجات حاصل گا آیه که چه من دست رهای بی تو زور جاها آتش نیمگ رو چه من ویل بی جهنم تا حاک پی تو گرفتار بی یه آتش جهنم آیه سوچی تو نبود جاہلیت امانی کی خدا عزوجلال آنا بمنزل آتش قرار دا چی ہے نانا بقول نبی سندگان بویندگان بخصوص بعد از پیروزی انقلاب یہ کلمہ بصورت شعار تکرار ہوئی کہ تاریخ تکرار می شود مروشی دنیا اسلام حتی دنیای ظاہر فریبیانی تا چنان گرفتار بودا کہ ہما رسوم جاہلیت آداب و روش و رسوم کافرانیا بعنوان افتخار بعنوان فرہنگ بعنوان وتی روش و منش با افتخار در اعمال وقت دوبارہ جاہ دے گئے کوشش تہا مشغول بے مناسبت کہ رسول اکرم علیہ السلام ولادت با سعادت سعادتانی پیام یارو کے برا جہانیاں صرفاً مادر ربیع الاول و ربیع الثانی پیغمبر پیدائش و تاریخی چند واقعہ و چند چراغ و چراغانی و شیرنی تقسیمہ اتفاق کرنے ولی از حدث ولادت با سعادت مولود مسعود ربیع الاول و از حدث بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما غفلت اختیار صرف بنام اسلام و مسلمانی آبائی و اجدادی کے میں پیگرو پیروکان و برات و بلکان مسلمانا ہمین قدر براوتی کافی زانتا بازاد برشی کہ اسلام چیئے مسلمان کئی ہیں و مسلمانانی آداب زندگی چیاں چیشی بھی خبر ہیں اعمال انحرافی جاہلانہ و دوران جاہلیت قبل از اسلام به عنوان فرہنگ بلوچ در میان جو جامعہ ما تبلیغ کرنا تو آیانا نشر کرنا خیلی مجامع تحائش کو نجوی کہ موسیقیوں طبل و تنبورد و سرود و شاعری جزء فرہنگ بلوچ آب بلوچی کہ آئیے فرہنگ یہ چیزاں بند توف با آب بلوچ توف بر آب بلوچ ننگ بر آب بلوچ کہ فرہنگ ابو جہل آئیے فرہنگ یہ بلوچ ابو جہل برات یہ بلوچ کافر بلوچی مسلمان نہیں ہیں اگر تحصیل کر دی ڈپلوما فوق ڈپلوم لیسانس فوق لیسانس یہ زمزمیا برائے شما مردم بلوچ برادران و خواہران تکرار گن کے طبل و سرود و شعر و شاعری جز فرہنگ بلوچ باید معاشیا احیا بکنے بزانتی کی اسی یک کافری ہے نوائن تو آوازیں کے در قالب یہ تحصیل کردہ و یہ جوان منحرف و گمراہ و خود فریفتو وتی فریب داتگین شخصیت ذریعہ یا لوٹی شمارا ہم فریب بدن بی خاطر قرآن عظیم ای آیت من دو آیت تلاوت کو یکی سورہ لقمان ہے و یکی از سوره مبارکه فرقان. خدای ذوالجلال فرمانی و من الناس، ای آیه سوره لقمان، از میان مردم قرآن نشان دهن که ای ساز و آواز و موسیقی و گانا و تنبوره و شاعری آیا ایشی فرهنگ کفار یا فرهنگ مسلمین؟ فرهنگ کفار. از میان مردم کسانی و کسی هست که یشتری لهو الحدیث، آراب بیهوده این هر چیزا به بها خرید کن. شاعرہ بشیر بھی کنے رسوات و توبہ کو سالہ آباد تو پداوت الزلیل کو پرچے جہاں اقتصادی دستنگی مردم مجبور کنا گنا رو صوفی و زناکار و خود فروشین جرین میاریے کہ بگشی میں بشدی گیا و گرسنگی سببا رفتا ہے ہوتی نامو صبح کتا بغد مکہ روگا و دست حجر الاسود جنگو با خدا بیعت کنگا دست دیگا و توبہ ہی ارام کنا دوبارہ تو تنبورک دست کنے شہر جنے و بیشی افتخار کنے یا ایشی عذر پیش کنے کہ مردمان تستنگی و درب اکار کا خجالت مایا نہیں مرا تو شرم نہیں کرا حیا نہیں در درجہ میں بسات حیا جنگو درجہ میں بلوچی یا اسلامی اشترا در عربی بمعنی خرید ہم یہ بمعنی فروش ہم یہ از مردم کسانی ہستے ہیں کہ آیا بیہودی حبرہ خرید کنا و آ کسی کہ بقول ہوتی دستنگیں دوارہ ہوتی توبہ پروشی تو ڈرولو تبلو تنبورہ کو شیر جنت کے ہوتی دستیہ دور بکا ذر گری بے یہ معنی ہم قرآن آیت اطلاق بھی یعنی کسی از مردم ہستے کہ آئی بیہودی خبرانا بیہودی خبرانا بہائی کن تو زر خرید گا آئیے جنس خرف بیہودی آئیے مبی فروختری سازیں گانائیں تنبورگیں شعریں شاعریں وہ چیزیں کی قیمتیں پھولیں سی لکھ تمہنے پانچ چار لکھ تمہنے چھرائی کار کے اللہ فرمانی لیضل عن سبیل اللہ تا مردم از راہ خدا گمراہ بکن به گمراہی ببا از قرآن آواز شوایا آنا منحرف کن نجاشی که مردم در پای منبر یک واعظ دلسوز یک عالم خیر اندیش یک نصیحت گوی خدا پسند متقی بننده حرفهای قرآن و موعظه و حدیث پیغمبر گوش کنه آ مردمان آواز نیمک جمع کن بیایی دا و بزرگترین شیطان آئیے ہم دلالی ہے کہ فریاد کا آواز دا مجلسہ فلانی آئین چو ہزار دا یعنی شما ادگرام بھی آئے اسی چو آپ بڑھو آیا آ دلال آکے برائے پاسدین و فاحسین جرینہ کوچھے دفعہ اس ساتھا مشتری پیدا کا و اے سوار دیو کو کھکا سکرو کہ برائے شاعرہ چو آئیا رفا ترو انگر زلیل سرے چو آ کہبہی جرینہ فعالیت کرو کا یہ کہبہ ترو فساد کار سرے ویتخذوها حضورا و راہ خدایا دستورات خدایا بتواد تمسخر و مسخره گری کہ اسی بلاترین تمسخر و شوخی فریبکاری چیئے کہ گاہی در جمع نماز گزاران ظاہر آغا گاہی تنبورو کی بدستون و شعر جمع پہتر قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین سورہ فرقان ہے تا اللہ پاک پیغمبر فرمانی اے نبی بوش مردمانا اے مردم شما دوست داری آیا شما لوٹو کی کہ میں شما را اطلاع بدیوں بوشوں کو کہ چپینی شخصانی سرا شیطانا یہ رکب ہے چطوری شخصانا گو شیطانا رفاقت ہے وہ شیطان رفیقہ گوش داری تنزل علی کل افاق اسیم شیطانا یہ رکب ہے ہر بہتان بندوق ہر بسیار روسیاہ از بس کی گناہی کتا ہے روسیاہی گناہگارانی سرا شیطان نازل ہوا یلقون السمع و اکثرهم کاذبون دیما فرمانی و شعراء شوشی فلانی شاعر تاریخی بڑا چند کرا فلانی شاعر تاریخی تاریخ کنا تاریخ نکنا فلانی وشگالی شاعر اے ننگ بتو تو وشیہ خوب تشکیش داتا اللہ جل جلال کل درچی فرمانی والشعراء يتبعهم الغاوون شاعراني پیروی کنوک انسانهای گمراه کئی بسگی عبد الرحمن بسگی یا اللہ والشعراء يتبعهم الغاوون شوالو جی میں قرآن پس کنو سمجھ دی میں آیت پیش دار رسول شوال کہ میں وطی وانا بھی عربی یہ قرآن آیت ہیں حافظان قرآن آیت ہیں نا ہر حافظی ہے دس برد کرنے کا کیا ہے قرآن آتے سورہ فرقان ہے نا وشعراء یتبعہم الغاوون شاعرانی پیرو دیوان نندوک و دوستاروک آیانی زردیوک آنی عمرہ داری کروک آنا وطی چکاری سورہ عروسان دعوت کروک آیانی تشوید کروک آنی لیت دیوک الغاوون گمراہ اللہ فرمان الم ترى انهم في كل واد يهيبون تو کورے انسان یا بنا ہے مگر تو نگندے کی شاعرہ شمع ہچ راہ مستقیم میں یک راہ روشی سرانا یک راہ بندی سرانا یک کش کی سرانا ہر کوری تو کا سرگردانا یا وقت یہ جو راہ والا دے بجائے نرسی لیت کے بابدا مثل کسی کو آس سرکبانے چو کدال دولا کدال جانے نا وہ گلینا کدالا کہ گو کے گیتا گھر کے نا جانے کی نا حیوان اس چاہیں گو کے گیت مچ بھی ہمدا ردو میں کہا گیتا زوری لے ریان کا یہ کدار سرکبان بھی چھو دو کی تلاوی برجی سر رو فکر کرنا میں کھول رہا گفتا میں سنگر گفتا میں بادشاہ ہوں یا بارا چمودا لے تگری دوارا جہلا کر گیتے تکی ہم گو کے دفعہ تھی آہ چھو دفعہ کام یہ زرانی گیت کے تو شہرہ پہچار لاکھ جمع کرنے ایک گو کے گیت تھی دفعہ مرگ ساتھ آپ کے سر شانہ درکنے یک نبی سندے اصحاب بخلاف کتاب نوشت ہمیں میشے میں چاپ راست اس زمانے دنیا تا ہم مشہوری دانش مندے من بنا نہیں نام بگروں دل آزاری کروں کارے نہیں ولی در استرلاب و در فلکیات و در کشف ستارگان امام معروفی اوتی دوره مرگ وقتا گوشی سکرات تهایا و تی شکم گیتی من سراح ستیه لبز بگشون بدون کنایا غلازتی و تی چه دپا لگتا در رچکا و تی میده غلازتی بجای شک مستراح تاب رو دره که سکرات وادا بجای دیگه بازی مردنه سوچه غرگره کنه گج دری دپش نه لیتار دریه دفعه غرغره کنا شی لیتار بجر و تی لافه غلازت در حد و تی وقت دانشمند و علامه معروفی ها نبی سنده و صحابه کتاب برا وقت همی حالت تا دست پیچه جو تی کچه کانی از لیتا دست پیچه چیه من دفعه در آجا در دفعه بدن هر شام چیه سلی سلی سلی غلازت رو تاجری کو غلاظت آ رہا پوچھنے کا در کے چلا نہیں ادھر آئے گا ہم نشین یہ جس کو ودا لیکن اس طرح کہ مسلمان خوبی مسلمان دانش مندا کہ فلانی ان چیز آئیش ان ہما رید است کہ در تجریب ریدی یہ ہما تھی لانک بو جنک فلان کتاب تھا تو وہ در رید وہ صحابہ پیغمبر تفہیم تفہیم مروچی قبل از موت بعد بگیم دیکھ آیانی سمرہ ہمیشن چشتی دپا در آئے گا یہ دپا تیگا چگو ہی وارتا چگو ہاتھ و نسبت دیاران پیغمبر وارتا مروچی ہوئی دنیا پس بھی دیشان رحمی دپا دوارا اللہ کانتا دوے انشاءاللہ مرگا سکرات وقتا پیش واپس الم تران نہم فی کل واد یہیمون شاعر در ہر زر و شیپ و جنگل سرگردان ہے رو تلا رو تلا در زلی تھی جنگل راہی گا رہی وانی ہم نشین و دوستداروں کو نیک دیوں کو فارسی مردم خدا فرمانی غاون اہل غوایت اہل غی گمراہ خوردا اهل جهالت و جاهلیت هم مردمان از راه خدا گمراه کا علمی هم نداری دروغ بندی شیران کا یا وحدی جنینی تعریف کا مردمان به عشق و عشقی وعدہ رکھا یا وقتی بچارے دروغ بندی فلان توڑے فلانی پیروں کے سر شیر بندی چی شیر مردی بوتا یہ ظالمی تعریف کا آدم کشیب عنوان شجاع و بہادر زمانہ یا پل خور و مال خوریا شیر کر بندی تعریف کا مردمان حق و مال وارتا و دگرانا بنام سخی و سخاوت مند آتا تک چی سخی بوتا شیرانی دروغانی ایک مجموعی جنکا تو آنگ و تھمبور و سازا جنتشو پھر جاری و بیمار بلان و نادرہا وانی گفتیان کرا فریب ورن تو ککار کسیان ککار کنا کہ وہ سالہ سامری اربو و اشی وہ کے شکل مجسمہ یہ ادکو وہ سالہ دتی پسکتا گا گو گوافی کتا گا اور دن بنی مگا ادا کے حیوان ہے چھو بھی پشکل و فضلے در آگے جاگا ہے وہ جہ سورہ کتا گا جن بھی تلا ہی ہے مجسمہ انو گوافی چاری مجھ پائیے سفزت سے ان پشتہ دریا یہ پار رہی تواری کتی بنی اسرائیل آئی دور جمب تنگشی میں خدا ادا خدا دعا کرنے گی فریاد کرنے گی وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا وَيُتَنِ شَخْص کے اللہ احکام سرا مسخرے کہاں اولائک لہم عذاب مہین اشانی عاقبت چیئے عذاب رسوا کن رسوا کنو کی عذاب در انتظار ہے شاہ ایک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانی کے مشرکین مکہ تو کا کافران تا مرد حصہ بنام حارث بن نظر اشی رب دگا کشورهای خارجی ها سفر کو دگا چانگو یک تینگی صحبتی و گانا جنوکی شاعریں صوت و ساز جنوکی ناچین و صحبت گروکی و شعر جنوکی تینگی پر بہائی زورتا گا مکیہ مردمان لوٹے پیغمبر علیہ السلام طرفا برواند واجے واضح گزاراں تحت تاثیر قرار بگیرا اے مردگو بابا بیائی من نمگا بھائی محمد نمگا روی چپائے گا شمار رسی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد شمار فرمائنی نماز کنے روشت گارے زکات بدے اچھ مالا باہم ونڈ کرید بار کنے دگران بدے فلان فلان کاران کنے من شمار دعوت دوم دائی منی اتھین تو شمار شر شہر ریواز وشین کے سیاری و صحبت گری رقص کشم دیما سر خوش بھی شما خوش حال بھی شما شما رویہ زندگی بھی شما فرہنگ بالا کرو فرہنگ بالا کرو فرہنگ بیمر پاوت فرہنگا بلوچ عزتداری قوم فرہنگ حارث بن نظر پہ نہیں کافری ہے فرہنگ یہ فرہنگ کافران گزشتے ہیں استعمار گراری ہوتا میں اعلان ہوں شما کہ میری تمام ہے دیوری آئی شما شمار پوسٹ ماتے مکنو جراحی لٹو مکنو بہت تیسر من یاگا مسجد دا اندر پور بھی کہ میں حبر ہم دوارہ میں مکنو گو اگر میں ہنو نو کی مسجد پور بھانا میں آواز اول ہے سات سی نماز بھی چار بھی آئی میں کل مدو ہوتے حبر ہم بات بکنو گرم تابع سوچی جہنم میں گرم چلے گرم ترے یہ نماز کے معاشرائی کے لئے قضا بھی بہتر ہیں کہ نماز دیوانہ پا دیا ہے شاعر دیوان نے دیا شاعر لیتے دے مسجد چند دیا دہ تو من دیا اگر مر گئے برا تو شاعر لیتے دے اگر ہزار دہ ہزار تو وہ ست ہزار تو من برا تو افتخار ہیں یہ نماز کبر و پروشی میں نہیں کی گا یہ نماز قضا کم بہتر نماز قضا ہو دیر کم ہو لگی نماز خیلے تو کم مارے دو شاعر دیوان دیر مکی تے بچے تراویح تا ہوں کہ مولا تمام کیا تمہارا ہوگی سیرا ودا شاعر شیرتا تراویح ہم ادم کر کے سبائی شاعر شتاب ام اللہ قربان تمام اللہ وشی الحمدللہ رب العالمی ورد دالی قل هو اللہ احد اللہ سمد قل هو نحو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ بشک فرمان اللہ مولا یکی دوانی حلا سکا نماز ہم بھی تراویح رو جگہ دارے شہرہ روسی سینمائی آرہو ہیں باس کوتا ہنچی کلام ہوڑتا ہوں ہنچی کلام ہوڑتا ہوں مولا ہنچی بھی مانتا ہوں ہنچی بھی مانتا ہوں تراوی دے کیے مولا بہادر چیئے بہادر چیئے کہ جماعت گشتے بھی پتر ہو گیا منع گشتے رہتا ہے اندر اصلا نماز تتیا ناس بھی نماز بیرا گھر کے بھی پتر ہو گیا بہادر رسی پاکستان تراوی بھائی پہ میں تراوی بانوں کی مولا نمبر داتا یہ ایک سفرس محل ہیں ہاں تیستے قطار ہے دولت کے ذرا نماز وانی شمار زوت منزل رسینی جہنم زوت تو بازشی آدھا احمد کن کی قطاریں لہو الحدیث بھی ہدئی سخن کے قرآن بشیر آ انسان بھی ہدئی سہنا خرید گنا عبداللہ ابن مسعود صحابی جریل و قدر پیغمبر قسم وارد مشتی هو الله الغنا قسم خدا الله بحديث کی قرآن سورہ لقمان تا بیان کتا کہ مردم شی خریدارا یہ ہمیں زانا و ساز و سرود شانی لیے جدیا یہ ہمشار اللہ تعالی ویدہ آن مزمت کتا قسم خدا اللہ ابن مسعود کے افضل الصحابت بعد الخلفاء الراشدین فإذا الذين لا يشهدون الزور عبادة عند دو قسم الله وشي سورة فرقان عباد الرحمن عباد الشيطان شيطان پرستار وخدا پرستار خدا پرستش کے مکانی صفتان بیان کر کے وقت نہیں باقانی بیان کرنے گا یہ قسمتی کے بجمعی کی مربوط ہے یک صفتی اللہ بیان کرتا ہوئی تھی بندیانی کہ اشیئے کے الذین لا یشہدون الزور دروگین جاہا حاضر نبا امام اعظم امام اعظم کیا نامی ہاں مشکل ہیں ارے چند پر در کے بھی امام اعظم نام چو تگر فرقا دوستے دفعات اسمی بلا جس کے نئے شہران فلان شہر نام سی فلان فیلم نام سی ہیں ہاں فلان سریال نام سی ہیں فلان شپا کجا سریال پاہش گا تلویزیوں واہ واہ ہن پاکین دس اگر بتانا مولوی مارا پاہ اے بچنے گا انجو سنے گا پاکین دس تو دویں بورز با پاک زانا سریالا ناما چوک چوک زانا سینوائی سریالا پاک زانا فلم های مبتزلہ پہت زانا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ مذہب حنفی کی سوا امام اعظم فرمانی یہ قول زور کو قرآن وشتا سور فرمان تہا اس لیے مراد کی دروگین گفتار کہ اللہ بندہ دروگ جا حاضر نبا یعنی شعر و موسیقی و تنبورے کے مجلسہ حاضر ایمانا کہہ چکا عبد الرحمن کے لیے کیا نا امام اعظم خوب بفہم مروچ دنیا کہا استعمار نقشہ مروچ کی نئے قدیم خدا از شاہان روم شاہان فارس از شاہان یونان گرفتہ تا الان استعمار انگلیس و امریکہ استکبار جہانی یہ نقشہ ہمشہ کہ برائے انسانانی سرگرم کنگا سرگرمی اسباب فراہم کنا فری بندین من فوتبال ہے مثال نیا رکھ شما نہ رہتے ہوئے چون اکثر فوتبال استعمال ہوتا سبہ تا شب تا سبہ آپ تلویزیون ہے اشیاء ایک سے دیما چم میکور با بچہ ہے شش سالی اینے کی ہیں وہاں بھی نگری بلے اشاہ نماز وقتا در دیگری برا مسجدہ برو یا نماز روگا برا صوف نماز وقتا فوراں چو کچھ کواب گری کچھ تمام شفا آگا ہے صوف کے بھی سرائی رکھا ولی کچھ کا آفرین بگاش واقعا نصد آفرین کچھ ایک برائی کار کار مصدد تمام شب بیدارے کچھ ایک چون نان وارتا الوگ دفا گندی منی لوگ ساہر نان دیو وقت گا مبادا درندی ید آری روس پندا بار آنی دروباہ مرگا بار دوزی ہے آنی مالا بار لزا من کشی کو من بیداروں شبا بھی ایک خاطر میں اپسی بچارا گی نستا گیا بر پدرش رحمت سباہا کے گندی منی بانوں کو واجہ جکے گے توارے گرتے شاکارے کے توارے وابا بوستے کتا پالا تکا روچ نزدیکے ہیں نوچ کشی کی تمام کتا کشو واجہ بانو کواد آگا ہاں دوزدہ نیلان گرکا نیلان روبہ نیلان مالا با نو واپسی اس طرح دکا ویرے مسلمان کلمہ گوئے جوان دختار پسار تمام شب تلویزیون دیما نشتا چار چمی چمی سکن تلویزیون سفے سرا کور بھی ہم پروانی رندا چیے چاری خوف فو کی بوش ہے بقول مروسیہ کا مابوش گناہ ہے بلکہ زیادہ بات خاص تمہارا فٹبال چاہیے فٹبال فٹبال بال تو فوش بال انگریزی لفظ ہے نا انگریزی لفظ بال یعنی تو چابار استادیوم ورزشی سر چیم چون ملیون پول خرج بودا آقای معینی یا مسئولی گزارش بده بابا بل مسئله همه چابار هم گزارش بده یا یه چیم پول خرج بودا تقابل جاها که ولی پده هم مسلمان گزی مسیدی کرا مانوی چه کار میکنن این پول به یک مدرسه خرج میکرد به یک بیمارستان خرج میکرد خاک مصر بیمارستانی که شما بسته چیم چون دکتر خوبی مانه همه یکیم بیمارستان تو چیم قدر رسگه چند تا متخصص مانه مسیح تا همه بیمارستان که نهر بشمه بیمارستان پر بو تحتان داره بیدنی دا ولی متخصص داره دوا دارو داره یک شفی خالی تنها داخل بیمارستان بروز در ببی وشه جنت رابطه در حتی قیمت انگه بالا تره جنت تماشا گک دنیا تا ایربوتی بلید دیو این چنها والله این چنها بنید که تماشا بهشت این چنها و بیمار بو تحت سرا بابی اگر سچن جدا نجدا بیا بروز کلا برش واقع این چنها مالواری هنسو بشی این بیت المال این ملت گزار ہوئی کسی حب آسوخ گو در مقابل این سوالا چرا انقلاب بدنام کنے چرا جمہوری اسلامی بدنام کنے چرا اوضاع وجود آرے کہ مردم بے اوضاع قبل از انقلاب اوضاع نامشروع رجیم منحط پہلوی بیان مروچ مرحبا و شاباش بگو شاکت دوا دارو رائیگانت تعلیم رائیگانت مروچ بائی بدبختی میں مریض کب تک معالجہ نہیں فوتبال کے بجاوات چه قدر ملیارد ها پول خرج بھی جائزہ چند ملیونی برائے چی نامی قہرمان فوتبال دیگ بھی سا قہرمان فلان بازی دیگ بھی بلی فلم های سکسی ورہنہ و اوریان فلم های مبتزل خارجی کے لوگانی تہائی رہا پدر مادر دیما یا خیر پدر مادر احتیاط کن دخترانا پسرانا واپینی شپنی من وقت چارا کہ جوش شپاد بھی عیاشی ہے جاندران بگیندن با ہم چطور کنا نو شرط شلی مردکے سرین ترون بھی کم ہوتی دیگر آنگین دید دا پہلے دیرتا یہ کئی نقشہ ہیں استعمار نقشہ ہیں یہ حجمہ فرہنگی چھ قدیم آبوتا با شعر و شاعری و تنبورا حالا مدر تری اوزا کہ ہر لوگ تا تنبورا گیا انگا بے ایشان سیر نگا کشی پلان جا دیگر در انسائی لکدین چو کسورا پلان شاعر تنبورا گیا آر رضواں ہوں تھی عمرہ نچاری سن سال نچاری ہوں تھی مغیطہ نچاری ہوں تھی فامیل نچاری قدیمہ برائے بلوچستان حاکمہ آگے بقول دانو کا دیش و امری دور برن اندی ہمیں تحصیل کر دیا فرہنگ بلوچ گا پجنا فرہنگ بلوچ من شمار سوچ دن سی ہوتا فرہنگ بلوچ غیرت ہوتا مروت ہوتا مردانگی ہوتا ہما ایاشی حاکمہ منطقے ہے توار تگی شو آنی دلے پیگ تو ایر نیا تگا وہ را آیا لانگی بوچ تگی دوستے لانگا دوھل جتا لانگیاں جتا یہ لانگیاں نی فرہنگے بلوچ تو کا کدا اصل دارے دہدارے بلوچ فرہنگے کجا رنگ و روتے گو بر رنگ و بلے دے فرہنگے یہ لانگے و لوٹے فرہنگ بوتا تو خاطر حاکمانی دربارا آنی ایش و ایاشی و سراب وسائل فراہم کنگا آرو چی پھول نہیں کرے گا آترا لانگے رفتا او دا تبلی جتا گو سپرنا جتا شہر جتا بارو بولے دے رفتا وہ تشاد کتا آئی تم بورے گا بفاقیا آرے در کبھی برانتا یا کی دیا بوشی میں بارے قومتا اب کتا فرہن شمیں بولے دے اسویتا ہوتا ہوت چویتا ہوتا بزرد لانگا بدوے لانگا ان قوم آگے نشتا گا لانگا ان جتا وہ ہر کسی پہ پیرے میں دینے کا نامی مقشت کبھی دونے لانگا ایک فرہنگ بتا راست دانشگاہ رفتے فرہنگ اس اگر یہ تحصیل کردہ کہ دانشگاہ رفتے ہوئے دمت یہ فرہنگ بروچ جا یہ بتا لانگی ہی چوکی ہے لورگی ہی چوکی ہے بہدار یہ اصیلیں بلوچے نہیں غیرت داریں بلوچے نہیں غیرت داریں بلوچے ہوتی فرہنگا در لانگی و در ساز و سرود و موسیقی و شاعری خلاصے نہ کیا مروچی ای استعمار برای ملتانی حق کا چونگو ورہا پامال کنا برشک مردم شورش میکنن، مردم فریاد میکنن، مردم داد میکشن، دهلو تیمبو کیارا سرگر میکنن، دم دم دم دم بیای ده دلگوش بی مشغول کنن. این هم داد مدتی سرگرم بند دلگوش بنا تو مشروب بخور شراب ہوا پسی بولے شراب ہو رہے تریاکی تو بتریاک سے اسی وجہ یفتاحت کے مردم بیگم بھی دنیا کا مانا یہ سمے بیگم کہنے گا آترا دلگوش دارے گا لیب دارے گا عروسے کی کتگا سمے لیب دارے گے وہی استعمار قدیمی رواج ہوتا استعمار فرہنگ ہوتا وقت کے ملتا ہمیں حقوق پائمال ہوتا آنے محروم داشتے گا سرگرم کرے گا آترا کے صدا ہی در میں دور بر ہمیں کار بارا خرافات و مبتزلات و پوچیو ہیچیو بیاردشی کارا مشغول ہوتا و خلاف فرہنگ ضد ارزش ارزش عنوان کرنا ضد فرہنگ فرہنگ یک قومی عنوان بکنا بی ترتیب ملتان سارا کلاہ شیر آیا شی فرہنگ یا انتہائی حماقت ہے گناہ انتہائی شی ہے کہ عذاب خدا محقق بھی قوم سرا بخصوص وقت کہ انسان وقت کہ گناہ سبوک مسا گناہ گناہ نزا گزشتہ شیر مرجی گناہ فرہنگ ہوتی زا ہوتی افتخاری زا یعنی استغفر اللہ اسی کفر ہے ای درست من حالا مبتزلی قصه بود شه که من بیارو خنده آوری ولی آن بیان نکنم من چه دیگه مولویا انتقاد گرفت آدول بیان کنه کنم خنجری قصه مشهور ہے نا مولانا دادر رحمان خدا رحمت کا بیانی کو ہمیشہ گوشتی کاٹار لانکا بستے گا تو دیگر چکی سوارا نا اس کے پچھے تو کاٹار لانکا بستے بچے گوشتی تو یہ خاطرات یکی ہے کہ منا دس بجان بدی ارادے کن کنم اللہ پیچ سلا کنم گوشتی میں بدی کار نہ کنم گوتو نا گوشتی نا نا تو من دل مراد حاصل کنم مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسی شکل کے جائے یا کہ بدوی یہ واقعہ بیان کر کہ بدوی ہوتی کھشک کے کر رہا نشتے کا گریوہ گا اصل تو کچھ گریوہ کسی میں ایک کھشک شہر نگہ آبانے بوتا شہر شپان پارس کنو کی بوتا وہ بنی پاس ویل بوتا گا واندہ بوتا گا اسی برہار چی دور کی تو لگی پابرم سی بوتا راشتے کی نشتے کی نزدیکا بھی الہنگو چھ خدا مرے گئے میں نے یہ تاثر ایک کھشک مرے گئے میں ہمشی سرک گریوہ ارسی چکلون تا لون جہاں اور پیما گرا گوارا کے گرے ہوگا کہ بدو بیچارا پر کچھ کے مر گا یا برا ہم آدھے گئے شخص یاد گا چھنگ تاکو اطلافا چار کسی یہ لوگ کہہ رہا گونی یہ پر رہے ہیں چھتا ہٹا ہی رہے جس کو بدو یہ گونی اچھی ہے مانے جائے رہے گوشتی برے گونی یہ ہوشکی نگن مان گونی یہ ہوشکی نگن مان اور آمار دو شہر تو پرچی گئے کچھ ایک وہ انگا نہ مرتا گونی پر رہ ہوشکی نگن ہے ہمیں نگنا تارکا آپ تامی سے کچھ کہا دے میں میری نا ویسی بابا ویل کن تو چین سوچا من مدے موتی نگرہ کچھ کا بدے ہوں تاواز باک نگن پہ زر رہے ہیں ار سری تگا وہ زر رہے دیکھ دے لوچی نگن پہ زر رہے ہیں بنا جے کچھ ایک میری ماں ار سری چو ار سری چکا زر ہوا خرج ہونے بھی نگرہ نہیں بدے ہوں زر رہے ہیں خطاوانا میں ولی میں نے کہا رہا یہ بدو چا میں یہ آقلا فرہنگ بلوچ والا آقل تری نہیں بوتا ہوں بولے وہ زر نہیں داتا گا نیت نہ داتا گا نا پھر دیکھا رہے کی کام چاہو شہر جانا گا پروانی اس نے آگے بولے وہ چاہتی فرہنگ زندہ کے نگی گا شہر شہر گوش جاتی رہا آخر زر بار گیا گجگ دفع جاتے سے یا دار جتی گندگیاں نے توکہ دفع گواز دن کے ہنچی توپا تو میں گوشان گواز دن تا ہنچی توپا واشی حلوہ ماتی دفع دے یہ حق دور ہمیں بدوے مطابقہ یہ رولہ ماتی بدوے ہم پاس ترے حضرت انس رضی اللہ عنہ و حضرت عائشہ چھ پیغمبر نقل فرمانا سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ دو صدا دنیا و آخرتا ملعونا یکی مزمار اند نعمہ شادی و خوشی وحدا گانا و ساز و آواز و تمبورہ و جنگ و رنت اند مصیبہ مصیبت وقتا داد و ویلا و فریاد و زاری کنگو آہو نالا و شبن کنگو یہ شفیع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عزیز جائے گزر فرمائے یہ کیے صلاح موسیقی واجہ گوشر سے فرمان کی لا صلاة لہو لا صلاة لہو لا صلاة لہو صحیح بری تقرار کو شی نماز نہیں ہے شی نماز نہیں ہے شی نماز نہیں ہے شی نماز قبول نہیں ہے شی من دیگر روچے بیان کرنے وقت نہیں ستے کہ پانزدہ نشانی قیامت نشانی ہے یا کی جمعیا شعر و شاعری و مبتزلے فلم و مبتزلے سریالانی چارہ کو مروچی لوگ لوگان تا اسی نمائے تشکیل بوگو تلویزیان ذریعہ مبتزلے فلمان ابو وسیلہ وی سی آر وی دیوان چارا کو گندا چھ علامات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کثرت مزامیر یہ نشانی ہے چھما پانزا نشانیاں قیامت ہے دی حدیث حضرت علی فرمانی کہ پیغمبر فرمائے بعثت لکثر المزامیر من اللہ مبعوث کتا منی دستور بیست دستور کار در بیست و پیغمبر ایمان ہما بین کو قرآن گوشتا بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیات تلاوت کتاب تعلیم تزکیہ کار پیغمبران در دستور کار پیغمبران ہمیں پیما شکستن از بین بردن تنبورہ و ساز و گانا و آواز و پروشگو از بین برائیم یکی از دستورات کار پیغمبری پیغمبر اسلام علیہ السلام مروچی مسلمان بنام فرہنگ سے زندگی کر یہ فرہنگ فرہنگ جاہلیت ہے انچکہ زنا فرہنگ جاہلیت ہے مروچی اگر بوگیں جاہلیت فرہنگ ہنچکا آروچی زنا آمد مروچی ہم آمیں ہماروچی ہمارو دور کے آروچی شراب خاری آمد مروچی آمیں ہمارو دور کے قبل از بیست پیغمبر علیہ السلام نظام سود رائج در دنیا مروچی ہم سود خاری آمیں رقص سرود آمد مروچی آمیں و ای آمان حرام مروچی ما یہ افتخار ہیں حدیثی آتا کہ گانا ساز و آواز و شعر و شاعری گانا ہے دل تو کا منافقیہ رودینی ہنچک آپ کشار رودینی منافق کے مردمان حضرت ابو امامہ حدیث یہ تک شیطان وقت ایک خدایا راندہ درگاہ کو ملعون کو برو تو ملعون مترو دیتا کہ ہمارا چازازیرا ابلیسی کو شیطانہ چند تقاضا کو خدایا پورا کنا کتا حدیث مفصل ہے میں مختصر ایک بحث مربوطین جملات بیان کروں شیطان ابو اے اللہ برائے میں یہ چیز معین بفرمائے برائے نوشیدنی یا میں نگاہ نوشیدن ایک چیز مقرر بفرمائے دنیا میں راہ دے خدا فرمائے کہ ہر نشادار و مشروب تی نوشیدنی ہے شیطان ہے وشتے اللہ منا ایک منادی میرے ایک من جارج بجن تو توار بجن تو اعلام بکا منی حالا ہر کجا بدا مردمہ دور بر من جن بکا اللہ فرمائے کہ تی منادی گنا گانا و موسیقی و ساز و تنبورک و آواز و شعر و شاعر اے خدا پا میں یہ وانگی مقرر بکا ہم چکہ مسلمان قرآن وانا منی وانگی چیز کے ہمیشہ زیاد وانگی بھی چیز بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں تیگہ شعر ہیں شعر و شاعری ہیں وقتی کہ اس گانا و ساز و آواز و شاعری نتیجہ چیز دریا تھا نماز قبول میں بھی وقیامت روچا موسیقی گوشداروں کے گوشتو کا سرفا جہنم آسرا لہر دیان گرم کنا آپ کنا گوشن تو کی مان رہے چاہا یہ دونی نتیجہ ان کی ہے کسی کے در حال خانندگی و نواز زندگی بھی دنیری نماز جنازہ مدے ہے اسے گوشدادن بے موسیقی معصیت نشستن در مجلس فسق و لذت بردن از آئی کفر ہے اچار انجم بعضی از نوازندگان و تبل و سرود جنوب شعر و شاعری جنوب هم با این روشا به شکل خنزیر بعضی به شکل میمون و بوزینه تبدیل به شکل شادی بوزینه میمون فارسی الفاظن تی بلوچی بشن چی؟ شادی بولڑی پاکستانی بشن تا چه قرآن و آز گزاره یا لذت نوره مسیح تا تر گرم که نا وہ نمبر سر نندا شپا وجنا میں نمبر سر نندا وہ تو گرم نہیں دل کے مریض بھی ہم چشوی مریضا مالاریا گری تجربے کے نہیں تو شیرنی بھی دہا دپا تھا لے یہ بیمار مسیتا یہ نادرا ہے حدیث صاحب منافق نشانی ہمشی کہ مسیتا یہ گشے ماہی کی خشکی تھا کب تفل بچی مومن مسجد آ کے گزی تو ماہی کی خشکی تھا بھی آرام ہوتا آپ تو دور دے تب اس کو بھی آرام بادشاہ بنگی جنین سر عاشق بادشاہ بنگی شوزانی گترو پا نا گترو پی لوگانی مصطلحان خالی کنا برا جائے کہ تو بیاب کر رہے ملکا دار چیرے کے کنا وسیلے اندے کنا چیرا آئی تا لانکبوز بھی پتا بنگی ہر اچھے صفائے کن تو چیئے تھیلی تو کے جمع کن ست لیتا بار رہے چیرا شیئے پتا شوزی روپا کے جمع پتا چیرے جائے ایری کن انتا جنین ہے مردین ہے کراچی کسی رابطہ شرز ہے اسلام پادشاہی ایک بنگی جنین گیت روپی جنین سر عاشق پوچھتے اس لیے تھا دل پری گدے پر لگے پری تو کیا چیز ہے مشہور ہے نا پاکستانی بتانے جانے کچھ یہ کہ اگر دل ہری اب لگی ہری عاشق بھی گرائی پری جنین ہاج کلا کی دنجستی نہ کیا ہم ہر آئیے بس سے پادشاہ دل لگے گو میں بنگی جنین آسان نہیں کو بنگی زندگی بتا جا گجر کے رد رہا روز سبا تبھی گا مالی بتا گیت رو پا ہاں جو پڑی دور بڑا ہم گجر بتا جا رہا ہاں بے بتا رہے دے مادے ماں پادشاہ وہ چند طبقے اپارتمانہ نہیں دے مولدان فرمائیں پھلنگ سر ہمیشہ بیا اوڈ کلو رہا پاسا بنگی بانوک سنبھائیں تو اوڈا نہیں دے تا زمانی کہ ہما پیشگی بوانی گتر دماغ آستا تا سلامتا آ بوک کوتتا نو ادکولنا نے بوک بدن تو کہ رایا برا سر لیتے کا نادرہ ہو پادشاہ ہمیں معشوقہ ہوا نادرہ ہیں برے ڈاکٹرہ ملکے بہترین ہم بیارے تھے جان کشکنے بل دوائی کرنا ہر ڈاکٹر یا دوا درما کو آج نبی بے بھی آخر یک دان آئیں مردمی اپنی ڈاکٹر ہیں نا بلا اکلی چہا گا کھا گشترہ شیخ یا جس کو گشتی بابا یہ نادرہ ہے سابقہ ہے شو منہ بھوگی شیخ قابلان کئی چوک کے پہ تو پیرو کی بارے ارسی مرض بوتا نہ بوتا وہ اسی چھ خاندانی چھ شغلی چھ دندائی آخرا ہمیں ہمارا رستن چھ بلے اسی شغل بنگی گری رفت گری بوتا اگر بس بس برابر میں مرض کاشک کو دستور جا گوشتے برے یک کاشک کی لڈی چیزی سرا کم کے انسانی غلازت حضور بیارے یکی حمد کو رفتیا پادشاہ چم دھرات گا حیران ہے یہ چکارے کہنے گے میں پادشاہی کسرت ہوگا یہ حکیم بلا ہر مایار تھا غلازت ہے یا شکو میں کاشکو شی پونز کر رہا موشت کم بکی چلی غلازتا ہم چوانی غلازت گیتی موشتا پونزا جدی چشے کے چامی پچ کو تندرہ بونش پادشاہ پری درہ بون انچو دوا سی چین درمان ارنکتا ہمیں ہمیں غلازت و لید و گندگی ہو پلیتی پونزا موشتا درہ بون یہ سے سببی بون آدانائی ہما حکیم تجربہ کارگو وشی شغل ہمیں بوتا شی در دماغ چمی غلازتا پور بوتا گا یہ چشیا گرتا گا شما نادرہ بوتا بیچارا ہنو پلا ہما اصلی چیز کے رسیت نپسی پور بو لاتی بھی فلانیا شہر پتا شروع کو ڈاکٹر آنگا تھی کلب مریض نے نادرا ہے تو چکار کے سر رکھتا ہمارا کھارا کا پتا درا ہے تو اے نہیں بہن گی کس نے نا مروچی ہمیں آمال سبب بتا کہ ماں زندگی میں متلاشی ہیں کاٹ سالی ہیں بلے خوشبری بھی میں پہری سے فروغ گایا تو گشتی دریسا اطراپا حال بتا کہ چمی وشنامی لاتا ہے کیا گوشتا تو پاگی انچکین بندی سر حرب دیوانا کے واجہ منا وشت کنے کنے من سکتے کنو کلام در بگیر تو زودتے سکتے کنے کبھی ہمیشی آگوشتا کہ بچا نو شہر شروع بتا گواتا ہورا پرندوشی نمبو کی جتا شہر شروع بتا نو ہمیشہ نمبو کی جتا ہورا وقت نیچی بگشی مردوں انسانیت بکجا رستا انسان انسانیت در آتا شیطان جل ہوتے گا شیطان استفادہ آتا یک کر رفتا حکام ظالم دنیا پر مسلمانانی دل گردہ نشتے گا پرچے چھ میں آمال میں تھی جائے یہ آمال کے دار سببا امریکہ میں سرا مسلمت ہے بیت المقدس عزیز و عظیم ترین مخیر زمین پنجا شست سال دشمنان اسلام دست ہر کچھ مسلمان ادا با خاک خون سرکار پیدا کرنا گن تو کشک بولا ہر جمعہ یا مسجد رقصہ اطرافا مسلمان قربانی دے گا مرا نماز جمعہ رہ بولا یہ چھیا یہ شرم آوری حالت برا مسلمان میں آمال نتیجے بدا مسلمین ذلت در سطح بین المللی در دنیا مروچی تسلط امریکہ و کفار و انگلیس برما مسلمین دنیا نبودن امنیت و تسلط خوف و خطر بر مسلمانان و تی لوگ تا شفا آرامش نیے ایچ خدای عظام شاں میں کردیان نتیجے ہیں اعمال ما صورت نادر گرفت اضطراب و بیقراری روح و روان واجی واجی دکتر آرکھتے گئی واغ نکپ و من شفا وشتے گئی ملائی کاروبار دعائی بھیجے کتاب و فج تائی دل نویز میں مغز چھپی گئے روش برابر نہیں واغ نگیری دل دنی کپ کپ کا چی ہے شاہ گناہانی نتیجے ہیں شاہ وجہ یہ طوفانا یا ہور نگواری قاتبی یا گواری عذاب بھی ہور گواتی امراہیں کہ زمین زمانہ یا کیا زلزلہا طوفانہا سیلاب ها، قادسالی ها، تصادف ها، جنگ ها، برادر کشی ها، خانه جنگی ها، کشتار ها، خون ریزی ها، یہ تمام نتائج میں اعمال، نتائج میں گناہان، کہ ما گناہانا، اعمال زشتا، نافرمانی های خدایا، استخار زانے، اوچی فرہنگش ترقی کنے، بجاشی کہ حد اغل گناہش بزانے، استغفار کنے، توبہ کنے، گناہ بعنوان گناہ، اگر شرکت کے جیر شیطانی ہے، گناہ ایزا بہتر چاہیی کہا گناہ فرہنگ حساب کا، آیا اوچی قوم فرہنگ قرار بدا، آیا یہ کار افتخار آمید حساب کا، یہ نقطے ہیں کہ برا قومانی صلاح خدای بیتحاشای عذابی ہے، ہر وہ یہ قومی چم دیما گناہ گناہ مبی، گناہ برعکس کار افتخار آمید مبی، برا خدا قوم زیر رو کرے گا، شبتی کرے گا، زمین زلزلہ دے گا، قوم زمین تاگیر برے گا، آنا بشکر خوک و خنزیر درارے گا، خدایا باقی نیک بزود بکانی دیر گا، و اگر تاخیر دا افو کا نگن ورا ہما اسلام برکت و رسول اللہ علیہ السلام نام مبارک ہما یہ نسبت تو پھیلے وگر نا میں اعمال ہما ہنس کے مروچی ما شباب بارتینے مثل قوم داؤد سباہ بوزی نا بوزی نا خور نگواری سراوان کے گواری باشنان شیشگا تگار کے پروشن چیئے شاہ دروخ چا آسمان نازل بھی ہما حدیث میں ساکھا کہ میں نوات مروچی فرتقبو اندزال کر ریحن حمراء و زلزلگن و خصفا و مسقا و قصفا آسمان دو کیے وقت کی پانزہی نشانی با از جملے آن یکی ہمیں ساز و گانا و موسیقی پتمات نافرمانی جنین دوستی جنین اچھران دوست داری کچھ آئی بگلا جدا نبی مات چھرا میری دوستی نکا و جملے نمازہ اولی صفحہ یہ نندی چہر کسا اولی مردمی مسید نائے ماتی من جست گنو ہچو کی آتا تر سے جتا مشی سال دوزی مغوز پر ہوگی دلگانی میں نرزی کرنے ہے اچھے کہ جنین گوٹ پا لگے نا ہلو ہلو جان گوٹ واش جنین نا مات چونے تھا بیچار اکا امہو فرزن مات نا فرمان دی وا اتا امراتہو جنین فرما مردار دی ادنا صدیقہو اکسا باہو وطی یارو بیرو سنگتانا گوات نزدیکی کا روبوسی کا گندی تے قربان قربانت میرا جانم چاش چاش پتا گندی بڑھ جا پیرو مار تر جا بشتہ نو بیامی اوقات تلخ کا پتا دورو بھی گوان اتی سنگتا دلا نزدیک کیا گوان پیغمبر فرمانتا پانزدہ نشانی ہے شاک با اور منتظر بھی سہرے گواتی ہے کد خدا سلیمان فیراری گو گشتی ماہ اتی چمبا دی گشتی ماہ ندی تکا عمرہ گشتی ایلا گواتا کشت سہرین چیز رہے سہرین رہے گشتی سہرین دن زیاد خون دولاتا یہاں تا کم برا بشتی زلزلے ہے خاص بھی ہے زمین تاہیر رہے ہیں مسخا چہرہ مسخرہ خوکو خنزیر ہو وہ زینے با نشانہائی مختلف مثل قبضی بندی کا سندے چھتو دانگا یا ایک پشتر رہے ہم یا ہمی پر نشانہائی مختلف عذابے گیا جا از جمعہ ہم آکم ہنو نام گفتا خدا یا بوت فضل کرم خدا بوت عزت و جلال میں گناہان و تقصیرات معاف کرم پروردگارا ما مستحق ہر نوع عذاب انتہید سببوت اعمال و فساد و گمراہی و شیطان فریب کاریا اما تو بود فضل کرم تو لائق عفو ہے تو لائق گزشت ہے تو اہل مغفرت ہے خدایا ما اہل گناہین اہل معصیتین ما اہل رسیائین اما تو اہل بخشائش ہے تو اہل مغفرت ہے تو اہل تقویٰ و مغفرت ہے خدا مارا معاف فرمائے اے خدا ہمارا بوزینہ و خرزیر بکا اے خدا ہمارے اعمال بنا میں سر زلزلہ و کہتو مصیبت آرا نازل بکا چماش دور بکا اے خدا طوفان ہو زلازل ہو سیلاب ہو خودکشی ہو کشتار ہو برادر کشیانی عذابا میں اعمال سبوا چماش سر دور بکا مارا آپ و آفیت عطا فرمائے اے خدا پریشان حالانی پریشانیان دور بکا اے خدا مارا مہر و صفا و محبت عطا بکا مارا چماسیت راہ بر یارگا کے بطرف ود رجوع کرنے کے توبہ توفیق عطا بکن میں پرزندان و نسلہ میں زندانہ میں زرینانہ میں دخترانہ میں کسرانہ صالح بکن اے خدا میں مجتمع آتا چہر پسادہ حفاظت بکن میں رائی و رائیتانہ صالح بکن میں ارباب حکومتہ صالح و نکمخل بکن مارا میں صاحبان حکومت و اقتدارانہ عادل بکن اے خدا میں مسئولین امرہ بوتی دستورات متابعت عطا نصیب بفرمائیں اے خدا رہبری ای مملکتہ توفیق رہنمائی ای امت بسوئی کتاب سنت عطا بفرمائیں اے خدا رئیس جمہورا مسئولین امرا رافت و شفقت و رحمت نسبت بما و امت عطا فرمائیں سربراہان ممالک اسلامیہ شفیق و مہربان بکن بر مسلمین اے خدا مظالم و ظالمانی دستا و ظالم جندہ چما کوتا بفرمائیں اسیران دربند ظالمان آزادی بدے اے خدا استعمار انگلیس و استعمار امریکہ استقرار عالمیه ترفندانه از سرما دور بکا آنی تدبیر روحی لیانا می دشمنانی تزویرانا با آنی جندان بر بگردین آنی سلاحانا علیه ماش ادکتگا با آنی جندان سرشکار ببن مرا وحدت و اتحاد و اتفاق عطا بکن ای خدا می گمراهیانا ماحب بکن مرا از گمراهیان نجات بده چه گمراهی راها مرا برگردین هدایت راها مرا اے اللہ گام زن بفرمائیں مارا وتی خشیت و خوف عطا بفرمائیں میں دلانتا وتی خوفا بیما پیدا بکا میں اولادا صالح بکا میں جریانا پاک دامن بکا اے خدا بے اولادان اولاد صالح عطا بکن وتی باران های رحمتا میں سرا نازل بکن اے اللہ تحت صالح اثر تمام مسلمین برطرف بکا چه تمام بیماریاں مارا تمام بیماران شفا بده اے خدا عزیزی از جمع ما مروچی تهران باندہ قرار ہے ای عمل کرائی وی حاجی غلام احمد کشکوری ای بیمارا اے اللہ تمام مریضانے کہ آیا تحت علاج خدایا آنی معالجہ کامل و آنی وجودانا عافیت کامل عطا فرمائے اے خدا بی اولادانا فرزند صالح عطا بکن پریشان حالانی پریشانیان دور بکن تنگ دستان عرض کا حلال بده میں گو تمام مسلمانانی وامانا چمی سرا دور بکن اے خدا مارا قرآن سنت اتباع نصیب بکن مارا درجت خیر و صلاح امنیت برقراریا اے خدا با مسئولین همکاری و همگامی و هم فکری توفیق عطا بفرمائیں اے خدا مارا چه شر و شرارتا چه آدم کشیا خود کشیا برادر کشیا اے خدا دور بدار چه تمام مفاسد اخلاقی اجتماعی مارا حفاظت بگا مارا ارزش های دینی سرا باغام زن و پای بند بگا میں مردگی زی حق و حقدار پدر و مادر و پیر و قبل لکانا مغفرت بگا میں زندگی حقدارانا صحت و عافیت و سلامت توفیق طاعت و امان صالح مارا انا عطا بفرمائیں اے خدا لندین جنیت چلکانا و دخترانا و پسرانا حلالی شوهر و همسر عطا بفرمائیں اے خدا عفت و پاک دامنی در مجامع و حاکمیت بده اے خدا ای فیرمه ها یہ مبتذل و سکسی و برہنہ و اریارا از میان ماری شکن بکن هر کجا هستا یا لوگان درکنگ توفیق شده اے خدا اگر درکنگ نبا حمود آنا بون بده بسو شو حاکستر شو بفرمائیں اے خدا میں مجامع آج تمام مفاسد اخلاقی منکرات مفاسد پاک سازی بفرمائیں مرا انسان های والا و ارزندہی قرار بده اے خدا ای اسلامی کے برای راہ مسلمانا صدر اسلام تا مروچی تو جانان و قربان و فدا کتا اے خدا در همین ماہا حد تیر شہدہ کے بدست منافقین کشن گتا آنی واقعات گزشتا ایامتا خاطرات تازہ کنے گتا و چی شہدہ ایک اسلام ما تقدیم ارزش های اسلامی کتا از زمان رسول خدا علیہ السلام تا مروچی ان لحظاتا بحرمت ارواح طیبہ آیا بحرمت خونہائی پاک شہدہ مقبول اسلام اے خدا مارا جز مسلمانا نصالح قرار بدے و تمام نصالح عمال از میان ماری شکن بفرمائن آقبت تمام عمرہ میں خیر بکن و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبی اجمعین آمین و رحمتک یا رب.